آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم سب خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور ہاتھ روک لیتے، اور انسان بہت ہی تنگ دل ہے۔